एक स्ट्रेच में देखते हैं खुलासा आज के सबक का। आज का पहला पॉइंट क्या था? आखिरत के बारे में गलत फहमियों का इजाला। चार पॉइंट इसमें हमने देखे। नंबर एक, इस दिन कोई किसी के काम न आएगा, न किसी से फिदिया कबूल किया जाएगा, न कोई सिफारिश काम आएगी, न मुजरिमों को कहीं से मदद पहुंचेगी। दूसरा पॉइंट था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम इमाम आजम। तीन बातें उनके नाते से हमने देखी। नंबर एक, अल्लाह ने आजमाया, फिर आजमाइश में पूरे उतरे, फिर अल्लाह ने रहनुमा चुन लिया। तीसरा नुक्ता था, बैतुल्लाह आलमी मरकज इस्लामी। बैतुल्लाह के बारे में हमने पांच चीजें देखी। नंबर एक, अल्लाह ने इसको अमन की जगह बनाया, मुकाम इब्राहिम को जाए नमाज बनाया, अपने घर का इंतजाम इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के हाथ में दिया, मैनेजमेंट। फिर ये बता दिया कि दुनिया की रहनुमाई की जिम्मेदारी यानी इमामत जालिमों के लिए नहीं है, यानी जालिम कभी इमाम नहीं बनेंगे। और पांचवा पॉइंट था कि इसको तवाफ एतिकाफ और रुकू करने वालों के लिए पाक रखने का हुक्म। और उसके बाद तो बहुत ही प्यारा नुक्ता हमने देखा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआएं मरकज़े इस्लामी के लिए। पता नहीं हमने भी कभी मांगी है कि नहीं, हमारी तो सारी अपनी जात के लिए। छह दुआएं देखी हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। नंबर एक, इस शहर को अमन का शहर बना दीजिए, इसके बाशिंदों को रिश्ते अता कीजिए, हमसे खिदमत कबूल फरमा लीजिए, हमारी नस्ल में से एक ऐसी कौम उठाइए जो आपकी फरमाबरदार हो, हमें अपनी इबादत के तरीके बताइए और हमारी खताओं से दरगुजर फरमाइए। और पांचवा पॉइंट था, आलमी मरकज़े इस्लामी की मुस्तकिल तंजीम। यही जो मैंने अभी आखिरी पॉइंट दिए, तालीमी निजाम की असास। ऐसा रसूल उठाइए जो आपकी आयतों की तिलावत करे, किताब की तालीम दे, हिकमत की तालीम दे और लोगों की जिंदगियां संवारे। छठा पॉइंट है, ताल्लुक बिल्लाह का। आपने इस रुकू में जितनी भी बातें हुई उसके नाते से अपने ताल्लुक को अल्लाह के साथ महसूस करना है, बढ़ाने की कोशिश करनी है। कुछ टिप्स आपको दे देती हूँ। मसलन, अल्लाह ताला इंसानों को आजमाने वाला है, अल्लाह ताला ही इंसानों में से रहनुमा बनाने वाला है, अल्लाह ताला जालिमों से भलाई का कोई वादा नहीं करता, अल्लाह ताला ने बैतुल्लाह को लोगों के लिए एक मरकज और अमन की जगह बनाया, अल्लाह ही इंसानों की खिदमत को कबूल करता है। सच है ना? कुर्ब पैदा होता है कि नहीं? कुछ करके उसके आगे रख दे अपनी झोली, ये लाई अल्लाह तेरे लिए तो कबूल कर ले, रब्बना तकब्बल मिन्ना। फिर अल्लाह ही इबादत के तरीके सिखाने वाला, अल्लाह ताला कोताहियों से दरगुजर करने वाला और माफ करने वाला और रहम वाला, और इंसानों की रहनुमाई के लिए रसूल को भेजने वाला। हमने कौन से पसंदीदा रवैये सीखे आज के सबक में? कुछ मैं बताती हूँ, बाकी आप खुद नोट किया करें। आजमाइशों में पूरा उतरना इंशाअल्लाह ताला, आप भी कहिए। दूसरी बात, इबादत गुजारी करनी है, इबादत से जुड़ना है। तीसरी चीज हमने सीखी कि अल्लाह के घर की सफाई और पाकिस्तानी का एहतमाम करना है। चौथी बात हमने सीखी कि अल्लाह ताला से दुआएं करना है। पांचवी बात, अल्लाह की इताअत करनी है, अल्लाह ताला की आयात को सुनना है, अल्लाह ताला की किताब की तालीम देनी है इंशाअल्लाह ताला, हिकमत की तालीम देनी है यानी हदीस की शुरू करनी है इंशाअल्लाह ताला, करनी चाहिए कि नहीं? अल्लाह के बंदों की जिंदगियां संवारनी है। इस पे तो बहुत बड़ा उम्मीद है कि अल्लाह हमसे ये खिदमत ले ले। और हमने क्या सीखा? کہ چند ناپسندیدہ رویے اپنی زندگی سے نکالنے ہیں. نمبر ایک، ظلم. بہت تفصیل سے بات ہوئی اس پہ آج ہماری. لا ینال احد الظالمین، اپنی زندگی سے ظلم نکالنا ہے، اس پہ آپ اپنے آپ کو چیک کریں اور ٹیسٹ کرنا شروع کر دیں کہ میں ظلم تو نہیں کرتی. اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سن کے ان کا انکار کر دینا، اور اللہ تعالیٰ کے دین کے مراکز قائم کرنے. انشاءاللہ تعالیٰ کرنے کے نہیں، تیار ہیں آپ لوگ؟ پھر اور کیا سیکھا؟ اس کا انتظام بھی چلانا ہے، بنا کے چھوڑ نہیں دینا، مینجمنٹ بھی کرنی ہے. کرنا چاہتے ہیں؟ اپنی خدمات آفر کرتے ہیں ان مراکز کے لیے؟ ہاں؟ پھر اور کیا سیکھا؟ ان مراکز کی آبادی کے لیے کوششیں کرنی ہیں. فرنیچر نہیں بھرنا، لوگ بھرنے ہیں. اور پھر ایک اور ہم نے کیا سیکھا؟ کہ ان مراکز کی آبادی کے لیے اچھے معلمین کے لیے دعائیں کرنی ہیں کہ اللہ ہمیں اچھے استاد دے دے جو اس کام کو آگے بڑھائیں، اچھا رکھیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ایک دفعہ بڑی محبت سے تلاوت سنتے ہیں ان آیات کی.